ควรที่จะมีการบอกกล่าวครูบาอาจารย์ต้นสังกัดให้ท่านรับทราบไว้อยากจะทำอะไรทำตามพลักการอยากไปไหนไปตามชอบใจอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนั่งมองไม่เห็นทางที่จะเป็นไปได้ในที่สุดสุดฤทธิ์ของเจ้าของก็ไม่มีทางไปมันเหมือนพระปลาปลาข้อเดินไปถ้ามันเดินไปมันไม่ถูกทางมันหมดเมือกแล้วมันก็ตายมันไม่มีทางไปผู้ที่ออกนอกทำนอกวินัยก็เหมือนกันเดินไปในอำนาจของทิฏฐิมานะหมดฤทธิ์ไม่มีทางไปก็กลับไปหาไม่ออกพระนาทางไปธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บวชถ้าหากว่าไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นไปเพื่อความปลอดภัยด้วยได้พระพุทธเจ้าจะบัญญัติธรรมวินัยไว้ทำไมเดี๋ยวนี้มีอะไรนอกลู่นอกทางเอาแต่ใจเอาแต่ใจไม่เคารพต่อธรรมต่อวินัยมีอยู่มากใครจะไปยังไงใครจะทำยังไงถ้าหากว่าหวังความปลอดภัยหวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการบวชการเรียนต้องยึดหลักธรรมหลักวินัยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าวางไว้เพื่อความเจริญวางไว้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บวชธรรมวินัยบางสิ่งบางอย่างกิเลสมันไม่สามารถที่จะรับได้เพราะกิเลสของเรามันหยาบมากมันหยาบจึงกระทั่งไม่สามารถที่จะยอมรับธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ากิเลสของใครหยาบขนาดนี้มีแต่ที่จะทำลายเจ้าของเองเท่านั้นเมื่อเข้าแผ่นดินในเมืองไทยหาที่อยู่ไม่ได้ดอกใครจะอวดเก่งอวดขลังไงสามารถขนาดไหนเพียงไรก็ช่างถ้าหากว่าไม่เคารพต่อหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้านั่นก็คือการฆ่าเจ้าของโดยตรงฆ่าทั้งที่เจ้าของอวดว่าเจ้าของเก่งผมอึดอัดอยู่เดี๋ยวนี้สมัยธรรมะส่วนจากจิตจากใจมีแต่กิเลสตัณหาเจริญงอกงามอะไรที่จะเป็นไปเพื่อเรื่องของกิเลสตัณหาอะไรที่จะเป็นไปเพื่อโทนกันของธรรมะอันนั้นคือความถูกต้องของจิตใจที่มีกิเลสหยาบทำไมจึงไม่เคารพต่ออุปัชฌายะอาจารย์เคารพต่อทิฏฐิมานะของเจ้าของถ้าเราทิฏฐิมานะของเจ้าของในเจ้าของจะไปหาครูบาอาจารย์จะหาอุปัชฌายะอาจารย์ทำไมไม่ต้องไปบวชมั่งไม่บวชมันก็มีทิฏฐิมานะเขตตั้งหาบวชแล้วต้องเคารพตามระเบียบที่นั่นใครก็ช่างไม่เคารพต่อหลักธรรมหลักวินัยอันนั้นหมายถึงว่ากิเลสในจิตในใจมันหยาบจึงกระทั่งเห็นความสำคัญของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหยาบขนาดนี้มันก็มีแต่ที่จะฆ่าเจ้าของได้มันก็ความช่างช่างมีแต่ทำลายเจ้าอีกแม้มันตกมันพองภาษาวาสังไปเที่ยวไปเตะแสวงหาสถานที่สงบเวทบำเพ็ญจิตภาวนาไปชั่วครั้งชั่วคราวกลับมาหาครูบาอาจารย์การที่จำภาษาต่อจำภาษาที่ไหนต้องศึกษาหาดูขอความเห็นจากท่านท่านเห็นเหมาะเห็นควรอย่างไรท่านสนับสนุนอนุโมทนาอันนั้นเป็นมงคลแก่เราเอาแต่ใจนักธรรมจะกลายเป็นปลาคอยปลาข้อปลาช่อนมันไปหมดเมือกแล้วมันมีทางไปมันตายกลางโคก ไปอย่างหมดเมื่ออยู่อย่างมีธรรมอยู่ที่ไหนมีธรรมเคารพต่อธรรมทางวินัยพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีค่าทางนั้นมีความจำเป็นทางนั้นสิ่งที่ไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าไม่เอามาบัญญัติเราถือว่าไม่จำเป็นเราไม่ถือไม่จำเป็นนั่นในกิเลสในใจของเรามันหยาบหยาบตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วเราว่าเขาก็ยังเห็นว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ควรเคารพปวดหัวอึดอัดมากฟังไปทางไหนมองไปทางไหนฟังไปทางไหนมองทางไหนหาอะไรที่มันจะชื่นชื่นอกชื่นใจมันบอกใครจะมีเรื่องพอภาษายาให้มีแต่เรื่องขวางหูมีแต่เรื่องขวางจิตขวางใจ ภาวนาอยู่ในถ้ำให้มันเห็นถ้ำเห็นความสงบของใจก็เห็นถ้ำเห็นใจที่สงบก็เห็นถ้ำความสงบของใจนั่นคือถ้ำที่อยู่ของใจใจนะครับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ตรงไหนก็ช่างให้มีความภาคความเพียรที่จะทำให้ใจสงบเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติชอบมีความภาคความเพียรเพื่อความสงบของใจมุ่งเพื่อความสงบระงับภายในจิตในใจมีความระมัดระวังเพื่อความสงบของใจเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ใจนั่นเองใจจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะใจปล่อยวางอารมณ์ที่จะมาทำให้จิตใจรุ่มร้อนใจไม่กระโดดไปหาอารมณ์อย่างที่ชาวโลกเขาเป็นกันใจมีความพอใจอยู่ในความสงบของใจใจมีความสำรวมอยู่ในความสงบอยู่ตรงไหนให้อยู่ในลักษณะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าอยู่เพื่อสนุกสนานรื่นเริงเพลิดเพลินหาเรื่องอะไรต่อมีอะไรมาเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นหาการไปโน่นไปโน่นเป็นการเที่ยวเตะที่ไม่จำเป็นเครื่องอยู่ในลักษณะนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติไม่ดีเป็นผู้ปฏิบัติไม่ชอบผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตการบวชในชีวิตการปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุขไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะใจมีความสงบถ้าหากว่าอยู่อย่างปฏิบัติดีไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบจะมีแต่ความร้อนรนกระวนกระวายหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อยู่ตามวัดถึงจะอยู่ในป่าในถ้ำสงบวิเวกขนาดไหนแต่ความไม่สงบของใจมันหักเผาเจ้าของเองหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เหมือนกระสุนักเน่าในเหมือนกระสุนัก มีบาดมีแผลนอนมันเจาะนอนมันกินหรือเหมือนกระสุนักขี้เรือนจะหากไว้นอนในปราสาทราชวังก็ไม่มีความสุขจะนอนในสถานที่รื่นรื่นรมสักขนาดไหนหาความสุขไม่ได้ลักษณะจิตใจที่ไม่จินนักลักษณะจิตใจที่วุ่นวายเป็นอย่างนั้นจึงว่าเราทั้งหลายไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ในเมื่อไม่ต้องการเป็นสุนัขในมีแผลเป็นสุนัขที่เปไอขี้เรื่อนต้องทำเจ้าของทำเราให้ถูกต้องตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านให้รีกเล่นท่านให้รีกเล่นคำว่ารีกเล่นก็คืออยู่พยายามอยู่ตามลำพังอยู่ตามลำพังมุ่งเพื่อความสงบระงับภายในจิตในใจอยู่ลำพังเดินจงกรมอยู่ตามลำพังนั่งสมาธิอยู่ตามลำพังและพิจารณาความเกิดพิจารณาความแก่พิจารณาความตายอยู่ตามลำพังพิจารณาอาหารปฏิกูลใช่ไหมให้เห็นชัดตามความเป็นจริงพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นใช่ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาสอนให้พิจารณาพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำให้พิจารณานั่นจิตใจของเราที่หลงมัวเมาในเมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงด้วยอำด้วยกำลังของการพิจารณาใจค่อยๆสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาหายจากความมืดมนอนธากาศนี่ก็เพราะมีความพยายามในการที่จะหลีกเล่นอยู่ตามลำพังอยู่ด้วยความสงบระงับกายก็อยู่ด้วยความสงบระงับวาจาก็อยู่ด้วยความสงบระงับจิตใจก็พยายามสำรวมอยู่กับความสงบระงับให้ยิ่งต่างพากันอยู่อย่างนี้ต่างพากันกระทำอย่างนี้นี่ล่ะจะเป็นผู้ที่สร้างพระศาสนาให้เจริญพระศาสนาเจริญก็คือจิตใจของเรานี่ล่ะเจริญถ้าหากว่าอยู่อย่างวุ่นวายอยู่อย่างแสวงเสหาอะไรต่อมีอะไรมุ่งเพื่อความสงบระงับภายในจิตไม่จะในใจไม่มีเรานี่ล่ะจะเป็นผู้ที่ทำลายเราและเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนานี่น่าเข้าพระศาสนานี่หาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ใครมาเกี่ยวข้องกับเราใครมาเกี่ยวข้องกับเราก็เห็นไม่เป็นไม่ได้ประโยชน์ในการที่จะได้เกี่ยวมันในการที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะจิตใจของเราหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะขาดข้อปฏิบัติขาดในความพยายามในการที่จะปลีกออกขาดความพยายามในการที่จะรีเฟ้นขาดความพยายามในการประกอบความภาคความเพียรเพื่อความสงบระงับของใจใจก็ไม่มีโอกาสที่จะสงบระงับลงไปได้มีแต่ความร้อนรนกระวนกระวายนี่หาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นี่ในที่สุดก็ต้องไม่ต้องการที่จะอยู่อย่างสุนัขมีแผลมันก็ต้องเป็นอย่างสุนัขมีแผลเพราะมันหนอนมันเจาะมันชัยไม่ต้องการอยู่อย่างสุนัขขี้เลื่อนก็ต้องเป็นอย่างสุนัขขี้เลื่อนหาตรงไหนที่จะร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เราทั้งหลายอย่าพากันปรารถนาไปอยากในลักษณะนั้นจึงว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่เพื่อความอยู่เพื่อการประกอบความภาคพีความภาคความเพียรวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ต้องทำให้ใจของเราสงบได้ทุกวันนี่ไม่สงบกลางวันก็ต้องให้สงบกลางคืนไม่สงบเวลาไหนเวลาไหนก็ต้องให้สงบได้อย่างน้อยวันละครั้งนี่ในเมื่อสงบได้วันละครั้งวันละครั้งเป็นอย่างน้อยอย่างนี้ใจของเราจะพอใจอยู่กับความสงบไม่พอใจอยู่ก็อย่างที่โลกเขาต้องการกันอย่างที่คนโลกอย่างที่กิเลสตัณหาเขาต้องการใจของเราจะไม่ดิ้นรนหรือมีความต้องการไปอย่างนั้นถ้ามีความต้องการเต็มความสงบมีความพยายามแต่ที่จะให้ใจของเราสงบจริงจริงขึ้นไปและสงบมากขึ้นไปพูดถึงว่าความสงบวันละครั้งละครั้งนี่เป็นอย่างน้อยจะไม่ให้ยายไม่จะไม่ให้ขาดในสักวันความสงบจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ในเมื่อเราตั้งความในตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้ความเพียรความพยายามของเราก็มีความเพียรความพยายามเพราะเรามีเป้าหมาย ถ้าหากว่าไม่มีเป้าหมายเสียเลยแล้วกิเลสมันก็ดึงไปตามเรื่องของกิเลสดึงไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งไว้ต้องให้ทรงตั้งทรงวางไว้ในที่สุดชีวิตการบวชก็เป็นหมันไม่ได้เรื่องราวอะไรไม่ใช่ว่าจะในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นหมันศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เรื่องเราผู้บวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้ในความไม่ได้เรื่องของเจ้าของก็ได้แต่ความไม่ได้เรื่องของเจ้าของนั่นล่ะในการบวชการดิ้นซึ่งเราอย่าพากันทำอย่างนั้นทำเราเป็นคนได้เรื่องได้ราววันหนึ่งนี่ต้องพิจารณาอาหารปฏิกูลให้ชัดนี่จะให้พิจารณาในขณะที่ฉันรู้พิจารณาหลังจากฉันแล้วต้องพิจารณาให้มันชัดให้เห็นผมเป็นปฏิของปฏิกูลไปจริงๆนี่ให้เห็นเป็นธาตุไปจริงๆให้เป็นของปฏิกูลอย่างโดยธรรมชาติทั้งที่เขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นยังไงเห็นตามความเป็นจริงนั้นให้เห็นลงไปใจของเราที่เห็นนั่นน่ะใจเป็นธรรมถ้าหากว่าใจของเราไม่เห็นใจของเราเป็นกิเลสถ้าหากว่าเห็นปฏิกูลลงไปแล้วนี่เรียกว่าเห็นธรรมนี่ใจของเราที่เห็นปฏิกูลแล้วอะไรต่อมีอะไรจะเห็นขึ้นอะไรต่อมีอะไรที่ไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่จะขัดเกลาความอะไรขัดเกลากิเลสเป็นธรรมที่จะกำจัดสิ่งที่มาเผาลนจิตใจของเราให้สลายตัวไปทั้งนั้นจึงให้พากันมีความภาคความเพียรอยู่ที่ไหนอย่าอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าปล่อยวันหนึ่งให้หมดไปด้วยเกลได้ด้วยเกลไม่มีความจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะทำจิตทำใจให้สงบอยู่ลักษณะที่ทำลายเวลาอยู่ในลักษณะที่ฆ่าเวลาให้หมดไปด้วยการอะไรต่อมิอะไรก็ไม่รู้ตามเรื่องของตามแต่กิเลสมันจะมาชักมาจูงไปอย่าให้เป็นอย่างนั้นถ้าอยู่อย่างนั้นรีบพิจารณาเจ้าของเสียในพรรษาก็สึกได้ในพรรษาก็หนีได้หรือถ้าพอที่จะมีอดออมให้ออกพรรษาก็รีบพิจารณาตัวเพราะอยู่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ไม่มีประโยชน์อยู่ทำไมเราไม่ต้องการอย่างนี้ต้องแก้ไขเราอยู่เสมอการแก้ไขเราก็คือแก้ไขเราให้ถูกต้องตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองอย่าแก้ศาสนาธรรมเป็นอย่าแก้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องก็กิเลสเราถึงว่าผู้ที่จำพรรษาอยู่ผู้เดียวตามลำพังยังเป็นพระเล็กพระน้อยอันนั้นไม่เห็นด้วยนะจึงว่าให้ทานให้เข้าใจว่าไม่เห็นด้วยอย่าเอาทิฏฐิมานะอย่าเอากิเลสของเจ้าขอยังไงนี่มีความสำคัญกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ถูกต้องพระพุทธเจ้ากรองอันเป็นจิตไปสู่ของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่รับรองได้หรือมีแต่กิเลสของเราท่านนั้นมันไม่ยอมรับอันนี้อันหนึ่งในเมื่ออยู่กับหมู่คณะก็ต้องเคารพต่อมูลและนะเคารพต่อหมู่คณะเคารพต่อหลักธรรมหลักวินัยในการอยู่กับหมู่กับเพื่อนจะเอาแต่อัตตาธิปไตยจะเอาแต่อัตตาธิปไตยเอาแต่ความคิดของเจ้าของประกอบด้วยทิฏฐิมานะเอามาเกี่ยวข้องกับหมู่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องเป็นฟืนเป็นไฟเผาลนเจ้าของทั้งนั้นใครจะปฏิเสธไม่ได้หรอกความจริงต้องเป็นความจริงทำดีต้องได้ดีทำความชั่วจะไม่ชั่วทำผิดต้องจะดีไปไม่ได้อันนี้เราต้องยอมรับและพากันเคารพต่อหลักความถูกต้องหลักความจริงเป็นไปเพื่อความราบรื่นร่มเย็นในชีวิตการบวชการเรียนของเราทั้งนั้นอ่ะดูกันตอนนี้แหละ